कदम हर घड़ी ओ मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी मेरे दिल में बसी तेरी याद है मेरी आंखों की दुनिया है सोनी पड़ी ओ मेरी आंखों की दुनिया है सोनी पड़ी दिल की दुनिया मगर तुझसे आबाद है मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी पलट के देख और मुस्कुराना याद आता है याद आता है मैं कहीं भी रहूं हर कदम मेरे दिल में बसी तेरी याद है मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी को तेरी वो बेताबियां कोई आए तो हो तुझको मेरा गुमान कदम हर घड़ी मेरे दिल में बसी तेरी याद है, मैं कहीं भी रहूं है कदम हर घड़ी। मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी मेरे दिल में बसी तेरी याद है, मेरी आंखों की दुनिया है सूनी पड़ी, मेरी आंखों की दुनिया है सूनी पड़ी, दिल की दुनिया मगर तुझसे आबाद है, मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी।